ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، پائے حسین و حسن فاطمہ علی بگڑ ہوئے کا مدے بدا یا رب، ہمارے بگڑ ہوئے کا مدے بدا یا رب، ہماری بگڑ ہوئی جائے، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے، ملے گناہ کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہ کے امراض سے شفا یا رب، کرم سے نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ دے، کرم سے نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ دے، دو دھوم سنت محبوب کی مچا یا رب، عطا ہو دعوت اسلامی کو قبول، اسے شرور فتن سے سزا بچا یا رب، اسے شرور فتن سے سزا بچا